ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय वृत्तारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण नवम कंडिका ऊपर विचार चल रहा था। स्वप्न अवस्था की चर्चा चल रही थी, माने जागृत शरीर को परित्याग करके या आत्मा स्वप्न अवस्था में जाता है। जागृत के परित्याग करता भी वही है और स्वप्न के निर्माण करता भी वही है। जागृत के संस्कार के बल पर स्वप्न में पदार्थ का निर्माण होता है, वो संस्कार है। भावना में ही संसार होता है, वहाँ वास्तविक संसार नहीं है स्वप्न में। ये चर्चा चल रही थी। वासनामयम स्वप्न देहम माया एवं विवकहत, माया मायामयम, जैसे माया से बने हुए पदार्थ होते हैं। रज्जु में सर्प दिखना होता है, मरुभूमि में जल भासना होता है, सुक्ति में रजत भासना होता है, ठीक इस प्रकार स्वप्न के जो है मायामय है। वासनामय स्वप्न देह वासनामय होता है, वासना प्राचुर्य होता है, संस्कार ही संस्कार है, वास्तविक वस्तु नहीं होता स्वप्न में, ये कहा था। इसके ऊपर वार्तिक चल रही थी, वासनामय के ऊपर वार्तिक चल रही थी। वार्तिक की टीका है थोड़ी। स्वेन इति अभिधारूपम विशेषणम प्रत्यक्ष चैतन्य अभिव्यक्ति हेतुर्भाषः स्वप्नावस्थागताया बुद्धि द्वारा बुद्ध्यादि द्वारा प्रवृत्तायः कूटस्थबोधा ज्योतिष्वेन प्रस्तुता व्यावृत्त्यर्थम। कहते हैं स्वेन, दो जगह स्वेन आया हुआ है, स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा, मंत्र में ऐसा आया है। तो इस स्वेन भाषा करके स्वेन में जो स्वपद लगाए किसके लिए कहते हैं? स्वेन इति अभिधा रूपम, शब्द स्वरूप है स्वेन, एक शब्द है, तृतीयांत है स्वेन, शब्द स्वरूप है। अभिधा रूपम विशेषण, भाष का विशेषण है, भाषा का विशेषण है स्वेन। विशेषणम एक शब्द स्वरूप दे दिया, स्वेन पद दिया है, वो भाषा का विशेषण है। प्रत्येक चैतन्य अभिव्यक्ति हेतोर भाषा, देखो प्रत्येक चैतन्य जो आत्म चैतन्य के अभिव्यक्ति का कारण यही है, माने वो वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा को जाना जाता है। वृत्ति के द्वारा लक्षित होता है आत्मा, अंतकरण के वृत्ति को जिसको अनुभव हो रहा है, वृत्ति को जो जानता हो वही होता आत्मा, ये कहते हैं। प्रत्येक चैतन्य अभिव्यक्त अभिव्यक्ति है तो भाषा, जो प्रत्येक चैतन्य के अभिव्यक्ति का कारण है वहाँ वो प्रकाश वृत्ति, अंतकरण में जो जागृत वासना में वृत्ति बनी हुई है, जागृत के वासनामय वृत्ति है वहाँ अंत, उस प्रत्येक चैतन्य के अभ्यास माने प्रकाश का कारण है। स्वप्नावस्था गताया, स्वप्नावस्था में वृत्ति बुद्धियादि द्वारा प्रवृत्ताया, स्वप्नावस्था की बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति होती है। कौन? वो जो भाष है, प्रकाश है, माने वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, वासनामय वृत्ति। कूटस्थ बोधा ज्योतिष्वेन प्रस्तुतात् व्यावृत्त्यर्थम, जो कूटस्थ बोध आत्मा है ज्योति रूप से कहा गया, उससे व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगा दिया स्वेन, स्वेन भाषा। आत्म ज्योति में नहीं जाना, यहाँ स्वेन पद भाषा में आया हुआ, स्वेन पद आत्मा नहीं, माने आत्मीय वृत्ति है, उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है, इसके लिए है। भवति ही भावनामयी भा स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था के भावनामयी है, भावना ही भावना है, संस्कार मात्र है, वस्तु नहीं है स्वप्न में। भवति होता ही है ये भावनामयी भा, माने स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था भावनामयी प्रकाश है, माने संस्कार रूप प्रकाश है, संस्कार है। प्रत्येक अभिव्यक्त करी, वो प्रत्येक चैतन्य के अभिव्यक्त करने वाली वही है, वही वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा जाना जाता है। वैसे आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से पकड़ा नहीं जाता, अंतकरण में कैसे कैसे वृत्तियाँ बनती है, उस वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा सिद्ध होता है, वृत्ति के माध्यम से सिद्ध होता है। क्यों? वो वृत्ति को जानने वाला कोई है, वहाँ साक्षी है, वही आत्मा। एक भवति ही होता ही भावनामयी भा स्वप्नावस्था प्रत्येक अभिव्यक्ति करी कहा। ये भावनामयी जो स्वप्नावस्था है, जो वृत्ति है वासनामयी वृत्ति, वह प्रत्येक चैतन्य के अभिव्यक्त करने वाली होती है, उसी के द्वारा प्रत्येक चैतन्य का ज्ञान होता है। क्यों? प्रत्येक चैतन्य के द्वारा वो प्रकाशित हो रही है, तो माने उसका प्रकाशक रूप से चैतन्य ज्ञान होता है, ये कहा। तत्साक्षित्व न, वो वृत्ति के साक्षी रूप से ज्ञान होता है। आत्मा का किस रूप से ज्ञान होता है? उस अंतकरण में जो वृत्ति बनती है वासनामयी वृत्ति, उसके साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान होता है। तत्साक्षित्व न तत्स्वयं ज्योतिष्ठ साधना, उसके साक्षी रूप से उसको, उस आत्मा को स्वयं ज्योतिष्ठ सिद्ध कर देती है। अन्य कोई प्रकाश नहीं उसको प्रकाश करने, वृत्ति को प्रकाशक एकमात्र आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं, स्वयं ज्योतिष्ठ सिद्ध करती है। कहा कथम स्वशब्द न कोठत ज्योतिषो भाषो व्यावृत्ति श्वेण ज्योतिषा इति ज्योतिषो भी विशेषणात्। आशंक पूर्वादि शंका करता है कि महाराज ये कैसे स्वशब्द के द्वारा कोठत ज्योतिषे उस अंतकरण की वृत्ति की व्यावृत्ति कैसे होगी? वहाँ भी तो स्वेण विशेषण लगा है, स्वेण ज्योतिषा वहाँ भी लगा है, दो जगह स्वेण स्वर्ण पद है, स्वेण भाषा स्वेण ज्योतिषा। कथम स्वशब्द न, जो स्वशब्द के द्वारा साक्षी से वृत्ति को व्यावृत्ति करने के लिए जो आपने कहा, कैसे व्यावृत्ति होगी वृत्ति की? कथम स्वशब्द न कुठस्थ ज्योतिषो भाषो व्यावृत्ति, कुठस्थ ज्योतिषे उस अंतकरण की वृत्ति की व्यावृत्ति कैसे होगी स्वे शब्द स्वशब्द के द्वारा? नहीं हो सकती। क्यों? स्वेण ज्योतिषा इति ज्योतिषो भी विशेषण, स्वेण ज्योतिषा लगा करके ज्योति का भी तो विशेषण स्वपद लगाया हुआ है, दोनों में विशेषण है। यदि स्वेण भाषा एक ही स्वेण पद होता तो व्यावृत्ति हो जाती, किंतु वहाँ भी ज्योतिषा में स्वेण लगा हुआ है, तो व्यावृत्ति कैसे होगी यह शंका आ गई। इसको उत्तर देते हैं, स्वशब्दयोर विशेष वसात अर्थभेदा। देखो स्वशब्द दोनों में है, स्वेण भाषा स्वेण ज्योतिषा, स्वशब्द के विशेष्य के आधार पर अर्थ करना हो व्यावृत्ति हो जाती है। एक का विशेष्य क्या है? स्वेण विशेषण का विशेष्य भाषा, भाषा है, और दूसरे का है ज्योति। विशेष्य के द्वारा इनका व्यावृत्ति हो जाती है, कहा एक सिद्धांत बोलते हैं। स्वशब्दयोर विशेष्य वसाद, स्वशब्द के विशेष्य भिन्न भिन्न है, एक भाषा है और एक ज्योति है। विशेष्य वसाद अर्थभेदात, अर्थभेद हो जाएगा स्वशब्द का, एक ज्योति का विशेषण है और एक भाषा का विशेषण है। भावी विशेषण है ना, जो भावी विशेषण ज्योति पद में है, पहले स्वेण भाषा, उसके आगे आने वाला विशेषण ज्योति शब्द आता है, उसका है स्वेण पद। भावी विशेषण ज्योति में लगने वाला स्वपद, ये भावी विशेषण है ना, आगे जो विशेषण है, माने जैसे मंत्र आदि में आया है पहले स्वेण भाषा, उसके बाद स्वेण ज्योतिषा आया है, तो भावी विशेषण स्वेण जो ज्योति का विशेषण है। भावी विशेषण है ना आत्मज्योतिषा तद व्यावर्तन युक्तम, जो आगे आने वाले विशेषण है स्वेण ज्योतिषा में आया हुआ विशेषण के द्वारा आत्मज्योतिष से तद व्यावर्तन, वो भाष की व्यावृत्ति हो जाएगी, माने स्वेण भाषा का व्यावृत्ति हो जाएगी, वो आत्मीय वृत्ति है कहना चाहते हैं भाष को, यही है युक्तम। स्वशब्दऊ इत्यादि एक श्लोक में बोला था, स्वशब्दऊ यह विज्ञेय आत्मीय आत्मार्थवाचिनऊ भा ज्योति अनुरोधे न सामर्थ्यादि कारण, कहा था स्वशब्दों यह विज्ञेय, जो स्वशब्द आया हुआ है स्वेण जो भाषा स्वेण ज्योतिषा मंत्र में आया, इसका ऐसा जानना चाहिए, कैसा जानना चाहिए? आत्मीय आत्मार्थ वाचिन, पहले वाला जो स्वशब्द है स्वेण भाषा में आत्मीय आत्म संबंधी वृत्ति उसमें लगाना चाहिए, और बाद में आने वाला स्वेण ज्योतिषा में आया हुआ होगा आत्मा का वाचक है स्वशब्द, क्यों? स्वशब्द का चार अर्थ होता है, हमारा मैं स्व माने आत्मा आत्मीय और बंधु और धन, स्व माने धन भी होता है, तो स्व शब्द चार अर्थ में प्रयुक्त होता है, आत्मा आत्मीय बंधु धन, चार अर्थ में प्रयोग होगा, आत्मीय धन ये होता है। तो यहाँ पर स्वेन भाषा में आया हुआ आत्मीय लेना, स्वयं ने आत्मा नहीं, आत्म संबंधी है वो वृत्ति, और स्वेन ज्योतिषा में स्वयं है, क्या अर्थ कर रहे कहा? ये कहा स्वशब्दों यह भी ज्ञान हो आत्मीय आत्मीय आत्मीय आत्मार्थ व्याचिन हो, आत्मीय आत्मीय बने होते वृत्ति है वहाँ, और आत्मा है स्वयं, इसके बाद से कहें भा ज्योति अनुरोधन, क्यों? वहाँ अनुरोध है विशेष से अलग है, एक स्वेण का विशेष है भा और दूसरे का ज्योति, इसके अनुरोध से सामर्थ्य आदि प्रकार सामर्थ्य से आना जाता है, ये बताया। टीका में कहते हैं कथम तयो सामर्थ्यम, वो दोनों में सामर्थ्य कैसे आया? एक एक में स्वेन लगा भाषा शब्द भाष शब्द है और दूसरे में ज्योति शब्द है, तो उन दोनों के कैसे सामर्थ्य आता है? परार्था भावना, देखो भाई जो भावना संस्कार भावना होती है वो अन्य के लिए होती है, वृत्ति जो होती है अन्य के लिए होती है, और आत्मा स्वयं ये है कहते हैं, क्या है ये बताते हैं, परार्था भावना यस्मात, जो भावना होती है अन्य के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं, यस्मात स्वार्थम ज्योतिष चिदात्मना, और चिदात्मा ज्योति है अपने लिए है। मारे वो भावना जो बनी अंतकरण में संस्कार के द्वारा वृत्ति बनी है आत्मा को बताने के लिए, अन्य के लिए है वो। और आत्मा में ज्योति शब्द लगा है, स्वयं ज्योति शब्द, ज्योति शब्द स्वयं के लिए है, यही अंतर है कहा। उक्ता अर्थवाचन तस्मात स्वशब्दों समझा हृदय, तो यही कहा था। ठीक है, हमें देखते हैं। श्वेन ज्योतिषा इत्यत्र ज्योति शब्दार्थ, हाँ श्वेन ज्योतिषा में आया, इसमें इस वाक्य में ज्योति शब्द का अर्थ करते हैं, श्वेन ज्योतिषा में आया और ज्योति शब्द उसका अर्थ करते हैं स्वयं कहा। ये वार्तिक में बोलते हैं स्वयं करके बोलते हैं वार्तिक में, ये कहा स्वयं ज्योति इति उपरोक्त, ऐसा कहा गया, वो आत्मा को स्वयं ज्योति कहा गया है, अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, ये कहना है। स्वयं ज्योति इति उपरोक्तो निष्क्रियो अकारको फल, यही है, क्रिया रहित, कारक रहित, कर्ता कारण कर्मादि नहीं बनता किसी का, क्रिया भी नहीं वहाँ, निष्क्रिय है और फल भी नहीं है, क्रिया कारक का फल भी नहीं, वो सात्य साधन भाव से अतिरिक्त ज्योति है कहना चाहते हैं आत्मा। ठीक है, यह सैव स्वयं ज्योति, ऐसा जो निष्क्रिय हो, अकारक हो, अफल हो, जो ऐसा पदार्थ होगा सैव स्वयं ज्योति, वही स्वयं ज्योति कहा जाता है, उसी को ज्योति शब्द भंडते, उसी को ज्योति शब्द से कहा जाता है, ये कहा। ठीक है, हमें थोड़ी है प्रस्वपिति इत्यस्य अर्थमः, माने स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्वपिति आया, तो सोता है, सोता है नहीं, साक्षी भाव से रहता है, ये कहना है। तो निःशेष ही का प्रस्वपिति का अर्थ करते हैं, क्या है प्रस्वपिति शब्द का अर्थ, निःशेष लोकधि वृत्तिर साक्षिणिकाविकारिण प्रतिचा ईदृशी वृत्ति स्वपीति इति अभिधीयते, कहा संपूर्ण प्राणी मात्र की जो वृत्ति होती है ना, सारी वृत्ति जितने भी बनती है प्राणी मात्र की होती है वृत्ति, यही कहते हैं निशेष लोकधि, जितने भी प्राणियों की बुद्धि है उसके जो वृत्ति है, वृत्ति साक्षिणा एवं, साक्षी के द्वारा ही वृत्ति बनती है, यदि साक्षी नहीं तो वृत्ति नहीं बनेगी, साक्षी के सान्निध्य में अंतकरण में वृत्ति बनती है, स्वयं वृत्ति होना, क्रियाशील होना, वृत्ति बनना संभव नहीं अंतकरण में, क्यों, जड़ है, जड़ में स्वतः क्रिया नहीं होती जब तक चेतन उसमें आश्रित नहीं होगा, जैसे गाड़ी आदि चलते हैं, रथ आदि चलते हैं, चेतन के अधिष्ठित होने पर, चेतन में आश्रित होने पर ही चलते हैं, स्वतः जड़ पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। संपूर्ण लोगों में जो बुद्धि की वृत्ति बनती है, बुद्धि में वृत्ति बनती है, जात के संस्कार के आधार पर वृत्ति बनती है, उसका एकमात्र साक्षी है, ये कहते हैं साक्षणा एवं, साक्षी के द्वारा ही बनती है वृत्ति, साक्षी के बिना वृत्ति नहीं बन सकती, बनती तो अंतकरण में वृत्ति बनती, किंतु साक्षी के सान्निध्य में वृत्ति बनती है। अभिकारी ने कह दिया, वो जो अभिकारी साक्षी है उसी का प्रतीच, अभिकारी साक्षी जो प्रत्येक आत्मा बोलते हैं, ईदृशी वृत्ति, इस प्रकार की जो वृत्ति है, तो स्वपीति इति अभिधीयते, उसको स्वपीति शब्द से कहा गया, स्वता न स्वता है करके नहीं, माने स्वपीति शब्द का अर्थ यही है, संपूर्ण प्राणी मात्र की बुद्धि में जो वृत्ति बनती है, अंतकरण में वृत्ति बनती है, वो वृत्ति के साक्षी अभिकारी है, माने ये होते हैं कुछ बेकार युक्त होकर के कार्य कराते हैं दूसरे को, एक अभिकार रहता हुआ कार्य कराते हैं, ऐसे दो पदार्थ होते हैं। जैसे राजा अपने शब्दों के द्वारा दूसरे में क्रिया पैदा कर देता है, सेना बोलो, सेना लड़ती है, हार जीत राजा का माना जाता है, राजा स्वयं लड़ने नहीं जाता, सेना लड़ती है, तो अपने वाणी के माध्यम से प्रवृत्त करा देते दूसरे को, क्रिया है राजा के वाणी में, क्रिया है, क्रिया के द्वारा प्रवृत्ति कराई, और कोई व्यक्ति स्वयं करता हुआ दूसरे से करवाता है, स्वयं कार्य करता हुआ दूसरे को करवाता है, जैसे घर के बड़े लोग कार्य करते हैं उस स्थिति में छोटा देखा देखी में करने लग जाता है, तो उसमें दोनों कर्ता बनते हैं, राजा और सेना में भी दोनों कर्ता हैं, और घर के व्यक्ति जो कार्य करवाते हैं स्वयं करते हुए वहाँ भी दोनों कर्ता बन जाते हैं, किंतु एक निष्क्रिय होकर के दूसरे में क्रिया पैदा करते हैं, जैसे चुंबक है, लोहामणि कहते हैं जिसको, चुंबक है, चुंबक में कोई क्रिया नहीं होती, किंतु उसके सान्निध्य में दूसरे में क्रिया, लोहे में क्रिया हो जाती है, तो ये साक्षी चैतन्य ऐसा है, आत्मा ऐसा है, क्रियाशील होकर के दूसरे को क्रिया नहीं करवाना, उसके सान्निध्य वो व्यापक है, उसके सान्निध्य में अन्य में क्रिया होती है, यही है, ऐसा है साक्षी, इसी को यहाँ स्वपीति शब्द से कहा, जिसके सान्निध्य में अंतकरण में वृत्तियाँ जो क्रियाशील हो जाती है, अंतकरण क्रियाशील हो जाता, इसी को कहा यहाँ स्वपीति शब्द से, प्रस्वपीति शब्द से ही कहा है, ये बताया। आगे एक वार्तिक और है, बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भौतिका। उस काल में ना, स्वप्न काल में बाह्य और आध्यात्मिक, बाह्य माने भूत पदार्थ पंचभूत हैं बाहर, और यह भौतिक है शरीर, दोनों के संसर्ग से रहित हो जाता उस काल में आत्मा। माने भूत पंचभूत भी नहीं, बाहर के भूत भी नहीं, पृथ्वी आदि नहीं दिखते वहाँ, नहीं है, और शरीर का भी अभाव, स्थूल शरीर का भी अभाव, जागृत शरीर का भी अभाव, जागृत भूत का भी अभाव होता है। एक बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवति। बाह्य और आध्यात्मिक दो प्रकार के भूत और भौतिक हैं। भूत माने बाह्य भूत, पृथ्वी आदि पांच तत्व, और भौतिक माने शरीर आदि आध्यात्मिक हैं। संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवति, उसका आलमी ज्योति ऐसा हो जाता है। पहले जागृत अवस्था में बाह्य और आध्यात्मिक भूतों के साथ में संपर्क होकर के चल रहा था, आत्मज्योति चल रही थी, क्यों आदित्यादि ज्योति भी थी साथ में, किंतु इस अवस्था में आदित्यादि ज्योति का अभाव है, इसलिए बाह्य और आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहित ज्योति है, हो जाता है, प्रकाश रूप हो जाता आत्मा, स्वप्न माने प्रकाश रूप सिद्ध करने के लिए स्वप्न अवस्था में सिद्ध होता है, ये कहा। इसके ऊपर वार्तिक है, बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भौतिक ऊपर अत्र वार्तिक बोला, वार्तिक में कहा वार्तिकार ने, भान्वादि बाह्य ज्योतिर्भी संकीर्ण संकीर्ण प्राग अभूत अयम अन्यस्य ज्योतिषोभावात् स्वयं ज्योति भावात् स्वयं ज्योति इति ज्योति पुमान अयम। भान्वादि बाह्य ज्योतिर्भी, जागृत अवस्था में सूर्य चंद्र अग्नि बाघ न जाने कितने ज्योतियों के साथ संबंध हुआ, भानुमान सूर्य है, भानुवादी बाह्य ज्योतिर्भी, भानुवादी बाह्य ज्योति के द्वारा संकीर्ण प्राग अब अयम आत्मा, यह आत्मा संकीर्ण हो गया था, मिला हुआ था बाह्य, मान जागृत अवस्था में जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार आदित्यादि ज्योति से कि आत्मज्योति से निश्चय नहीं कर पा रहे थे, क्यों उन ज्योतियों के साथ संकीर्ण मिल गया था, बाह्य ज्योति भी थे, कभी आदित्य ज्योति है, कभी चंद्र ज्योति है, कभी अग्नि ज्योति, कभी वायु ज्योति, तो संकीर्ण होने के कारण, संकीर्ण माने मिश्रित होने के कारण आत्मज्योति का निर्णय नहीं कर पाए जागृत अवस्था में, कहा। भानवादी बाह्य ज्योतिर्भी, भानवादी बाह्य ज्योतियों के आदि से लेना चंद्रादि अग्नि आदि जीते हैं, संकीर्ण प्राग अभूत, प्राग माने जागृत अवस्था में अयम संकीर्ण अभूत, यह आत्मा संकीर्ण हो गया था, मिश्रित हो गया था, आत्मज्योति से काम किया पता नहीं लग रहा था, वह तो वहाँ भी आत्मज्योति से कार्य होता है, मृत शरीर में कार्य नहीं होता, आत्मज्योति से होता, किंतु निश्चय नहीं हो रहा था, अन्य ज्योति भी थे, किंतु अब अन्य से ज्योतिषो भाव, स्वप्न अवस्था में अन्य कोई ज्योति नहीं है, न आदित्य ज्योति है, न चंद्र ज्योति, न अग्नि ज्योति, न वायु ज्योति, अन्य से ज्योतिषो भावात् स्वयं ज्योति पुमान अयम। इस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ये जो पुरुष है या पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है, स्वयं ज्योति बन जाता है, यहाँ निश्चित हो जाता है कि आत्मा ही आत्मज्योति से ही व्यवहार कर, स्वप्न अवस्था में कौन से प्रकाश से काम करता है, आत्मा प्रकाश से, इस रूप से आत्मा को जानना है। नान्यत्र कारणाद्वृत्ति कार्याणां जागरेपि कारणं च तमस् तपस्व्यात्मा नाथ स्वप्ने मनस्थिति। कोई कहते हैं महाराज स्वप्न में मन तो है ना, मन ज्योति से, मन रूपी ज्योति से कार्य होता होगा, आत्मज्योति का निर्णय कैसे करोगे आप, वहाँ भी मन तो है स्वप्न में, इंद्रियां भले न हो, स्थूल शरीर न हो, जागृत शरीर न हो, मन तो है, तो मन मन मन मन ज्योति है वहाँ, मनस ज्योति के द्वारा कार्य करता है व्यक्ति, व्याप्ति यही है, यत्र यत्र कार्यम यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति, यही होगा, किंतु स्वप्न में भी क्रिया हो रही है, चलना फिरना आदि क्रिया होती है, वहाँ मन के कारण होता है, किसके कारण, तो आत्मज्योति सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्ववादि ने शंका की, यही है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, नान्यत्र कारणात् वृत्ति, देखो कोई भी कार्य होगा, कार्य के जो रहना होगा वृत्ति है, कारण से अन्यत्र नहीं हो सकती, घट को रहना हो वृत्तिका के बाहर कहीं रह नहीं सकता, वृत्तिका में ही रहना पड़ेगा घट को, पट को रहना हो तंतु में ही रहना पड़ेगा, कोई भी कार्य हो मानी कारण से अतिरिक्त होकर स्वतंत्र होकर रह नहीं सकता, तो मन भी कार्य है, उसका कारण क्या है, कारण है अज्ञान विशिष्ट आत्मा, जिसको विशिष्ट चेतन कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न है मन, तो वो मैं उस अज्ञान विशिष्ट आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर सकता आत्मा, उसका अवस्था में भी स्वप्न में भी करने सिद्धांत ही बोलते हैं। नान्यत्र कारणादि कारणात् कार्याणाम कारणात् अन्यत्र वृत्ति न जागरे भी, जागृत अवस्था में भी, स्वप्न में तो जाने दो, जागृत में भी, जागरे भी जागृत अवस्था में भी कार्यों की स्थिति कारण से बाहर हो नहीं सकती। कारण च तमस्वी आत्मा, कारण क्या है, मन का कारण क्या होगा, कहते हैं जो तमो विशिष्ट आत्मा माने ईश्वर बोलते हैं जिसको, अज्ञान विशिष्ट आत्मा विशिष्ट चेतन जिसको बोलते हैं, वही है कारण, जगत का कारण वही है, जो ये तो वाई माने भूतान जायती इत्यादि जो कहा जाता है वही ईश्वर को लेकर कहा जाता है, अज्ञान विशिष्ट आत्मा काल में बोला जाता है। कारण च तमस्वी आत्मा, तम वाले को तमस्वी, तम माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा को तमस्वी बोला आत्मा। नाथ स्वप्न मनस्थिति, मन स्वतंत्र नहीं है स्वप्न में, वो कारण है, उसका कारण ही है, वहां स्वतंत्र नहीं है। ये कहा प्राग जागृति संप्रति, प्राग जागृति संप्रति स्वप्नावस्था है विशेष, भारती में कहा था भानुवादी बाह्य ज्योतिर्भी संकीर्ण प्राग अभूत अयम, अयम आत्मा प्राग संकीर्ण अभूत, प्राग माने कहते हैं प्राग जागृति जागृत अवस्था है, प्राग शब्द जागृत अवस्था है, जागृत में आदित्यादि ज्योति के द्वारा मिश्रित हो गया था आत्मा, आत्म ज्योति काम कर रही है कि आदि ज्योति काम नहीं कर रही, पता लगा था यही है। और संप्रति माने अब इस समय स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्थायाम के वहां पर आदित्यादि ज्योति का अभाव है और क्रिया हो रही है, इसके द्वारा सिद्ध होता है आत्मज्योति। ज्योतिरंतराभाव स्वप्न नास्ती, पूर्वादि कहता है हमारा अन्य ज्योति का अभाव स्वप्न में सिद्ध नहीं होता, अन्य ज्योति है आत्मज्योति से अन्य ज्योति है कौन, मनोज्योति, ये पूर्वादि की शंका है। ज्योतिरंतराभाव स्वप्न नास्ती, ज्योति अन्य ज्योति का अभाव स्वप्न में नहीं है माने अन्य ज्योति है, क्यों, मनसो ज्योतिषा तत्र सत्वात्म, मन रूपी ज्योति वहाँ है स्वप्न अवस्था में, तत्र माने स्वप्न, स्वप्नावस्थायाम स्वप्न अवस्था में मन है, मन ज्योति से व्यवहार होगा, वहाँ आत्मज्योति कहाँ से सिद्ध होगा। अन्यथा पूर्वादि कह रहा अन्यथा सुषुप्ता अविशेष प्रसंगा, यदि स्वप्न में मन रूपी ज्योति नहीं है तो सुषुप्ति सुषुप्त पुरुष से समान होना चाहिए, स्वप्न और सुषुप्ति समान है क्या, तो इसके मतलब सुषुप्ति में मन नहीं है और यहाँ मन है, तो मनोज्योति है तो वहाँ आत्मज्योति कैसे सिद्ध होगा। स्वप्न में भी जो क्रिया होती है मन के कारण होती है, किसके कारण, आत्मा के कारण नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। अन्यथा मन यदि मन को ज्योति नहीं मानेंगे स्वप्न में तो सुषुप्तात् अविशेष प्रसंग, सुषुप्त अवस्था से विशेष नहीं होगा फिर स्वप्न को, विशेष माना नहीं जाता, अतो न तत्र स्वयं ज्योतिष, तुम इस काल में आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध नहीं कर सकते स्वप्न अवस्था में, ये पूर्वादि ने कहा। ऐसी शंका होने पर सम्मतम अर्थम आह, निर्विवाद अर्थ को सम्मत कहते हैं, जो पूर्वादि भी मानता हो सिद्धांति भी मानता हो, अभी सम्मत अर्थ को बताते हैं, क्या बताते हैं, देखो कार्य की जो सत्ता होती है ना, स्वतंत्र स्थिति नहीं होती कारण के बिना, कारण के साथ होकर के काम करना है, अन्य नहीं होती। एक नान्यत्र इत्यादि बोला, नान्यत्र कारणादवृत्ति कार्याणाम जागृत भी, देखो जागृत स्वप्न की बात जाने दो, जागृत में भी कार्यों की जो स्थिति है कारण के बिना नहीं हो सकती, उपादान कारण के से अतिरिक्त होकर के कार्य की कोई कार्य नहीं कर सकता, मन स्वतंत्र काम नहीं कर पा रहा स्वप्न में, क्यों, मन कार्य है, उसका कारण है अज्ञान विशिष्ट आत्मा, वो आत्मज्योति ये काम करती है, कहना है। ठीक है, कहते हैं अवस्थान्तर भी इत्यर्थ, ठीक है अन्यत्र माने अवस्थान्तर में कौन, जागृत आदि अवस्था में भी कार्य की स्थिति कारण के बिना नहीं होती, स्वतंत्र कार्य नहीं होता, यही है। कार्याणाम स्वातंत्र दुर्निवृत्त, कार्य को स्वतंत्र रूप से निरूपण नहीं कर सकते, निरूपण करना संभव नहीं है, जैसे घट है मृति, मृतिका को छोड़ करके घट का निरूपण होना संभव नहीं है, जैसे पट है तंतु को छोड़ करके स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं है, तंतु हटाएंगे तो क्या बचेगा, पट बचेगा ही नहीं, मृतिका को हटाएंगे घट बचेगा ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता होती नहीं कार्य की, उपादान कारण से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहा कार्याणाम स्वातंत्र दुर्निरूपत्वात्, कहा कार्यों को स्वतंत्र रूप से निरूपण करना मुश्किल हो जाता है, निरूपण किया ही नहीं जा सकता स्वतंत्र रूप से, कारण को लेकर ही कार्य का प्रयोग होगा, जब घट प्रयोग करना हो तो मृतिका के बिना प्रयोग नहीं किया जाता। इति हेतुअर्थ हो ही शब्द, इसके बताने के लिए जागरे पिही में ही लगा दिया, वार्तिक में कहा कार्यों की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, ये बताने के लिए ही लगाया वार्तिक में कहते हैं। अस्तु एवं प्रस्तुत किम जातम, ठीक है कार्यों की सत्ता कारण उपादान कारण के अतिरिक्त सत्ता नहीं है ये बताना ठीक है, किंतु इसे यहाँ क्या आया है, यहाँ मन ज्योति है कि आत्मज्योति है स्वप्न में, इसमें क्या आया? हम कह रहे हैं मन ज्योति से काम होता है, व्यवहार करता है मन के कारण। ये पूर्वादि की शंका आ गई तो कहते हैं कारण च तमस्वी आत्मा, देखो वो स्वप्न अवस्था में जो मन मानते हो ना उसका कारण क्या है, तमो विशिष्ट आत्मा और ज्ञान विशिष्ट आत्मा, वही उसका कारण है। मन नहीं है वहाँ, कारण वही है ना, तो स्वप्न मनस्थिति, मन स्वतंत्र नहीं है स्वप्न में, कारण मन अज्ञान विशिष्ट आत्मा के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो वहाँ स्वयं ज्योति होना संभव नहीं, वहाँ भी कारण के द्वारा कार्य प्रकाशित हो रहा है, ये कहना है। अज्ञात तो ही प्रत्येक आत्मा जगत हेतु, जगत का कारण अज्ञात आत्मा है माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा, माया विशिष्ट आत्मा, सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं वही है जगत का कारण हेतु। तथा च कार्य समानस, संपूर्ण जगत का कारण बन गया, मन का भी कारण है अज्ञात, अज्ञात ब्रह्म मन का भी कारण हो गया। कार्य से मनस स्वकारणाधीनत्वा, जो कार्य मन होगा अपने कारण के अधीन होता है, जो भी कार्य होगा अपने कारण के अधीन होता है माने उपादान कारण के अधीन होता है। जैसे घट है मृतिका के अधीन है, मृतिका नहीं तो घट नहीं है, मृतिका सत्व तत् घट सत्व मृतिका भाव तत् घटाभाव, मृतिका के अधीन है, पट जिसको बोलते हैं तंतु के अधीन है, ये कहते हैं आगे। कार्य से मनस स्वकारणाधीनत्वा, कहा कार्य जो मन है वह अपने कारण के अधीन है, उसका कारण क्या है, तमस्वी आत्मा बोल दिया है मैंने, अज्ञान विशिष्ट आत्मा उसका कारण है। न स्वप्ने स्वतंत्रता स्थिति, मन की स्वतंत्रता स्थिति नहीं है, परतंत्र है मन, इसलिए मन स्वयं ज्योति होना संभव नहीं है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने पर प्रकाश कर सकता है, स्वतंत्र प्रकाश नहीं कर सकता स्थिति है। मानी पहले आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होगा उसके बाद प्रकाश कर सकता है, किंतु स्वतंत्र प्रकाश नहीं कर सकता मन, स्वप्ने स्वतंत्रतया मनस्थिति न कहा नहीं है। सच आत्मा तत्साधक, वो जो आत्मा है ना मन का साधक है, कारण जो होता है कार्य का साधक होता है, मृतिका जो होती है ना घट के साधक है, घट को सिद्ध करे मृतिका, किंतु घट मृतिका को सिद्ध नहीं कर सकता, घट से मृतिका नहीं बनती, मृतिका से घट बनता है, ये कहा। सच आत्मा, वो जो आत्मा है वह तत्साधक माने मनस का, मन का साधक है, मन को सिद्ध करने वाला है, आत्मा के होने पर मन होता है नहीं तो नहीं हो पाता, कारण के होने पर कार्य होता है नहीं नहीं होता, स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। न आत्मसाधकम तद, मन जो है ना तद माने मन, वो मन न आत्मसाधकम, आत्मा की सिद्धि करने वाला नहीं होता, मन के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, आत्मा से मन की सिद्धि होती है। तद युक्तम कहा ही है, तद माने मन, मन ऐसा नहीं, पराधीनत्व न मन पराधीन है और आत्मा स्वाधीन है, पराधीनत्व ना सर्पवत जड़त्वा, जैसे सर्प किसके अधीन है, रज्जु में भासने वाला रज्जु के अधीन है, यदि रज्जु न हो तो सर्प दिखे नहीं, दिखे सर्प रज्जु में जो सर्प भासता है, सर्प बुद्धि होती है रज्जु के अधीन है, सर्पवत जड़त्वा वो जड़ है मन, जैसे सर्प जड़ है अन्य के अधीन है, इसी प्रकार मन भी जड़ है अन्य के अधीन है, मन स्वतंत्र नहीं है वहाँ, ये उत्तर दिया। टीका है इसकी, ये भाष्य की टीका है, टीका से देखना है इसके। उत्तर ग्रंथ हम उत्तरत्व ने अवतार यदि कहा था, आगे का जो ग्रंथ है उसको उत्तर रूप से देना चाहते हैं, ये बोला था यदा आदित्यादि बाह्य ज्योतिषो अभाव अयम कार्यकरण संघात पुरुषो ये न्यतिरिक्त आत्मना ज्योतिषो व्यवृत्ति उत्तम तदेव नास्ती। पूर्वादि ने ये कहा था जो आदित्यादि ज्योति है ना, जो आदित्यादि बाह्य ज्योति के अभाव में कार्यकरण संघात माने क्या पुरुषो ये न व्यतिरिक्त न आत्मा ज्योतिषा व्यवहारित कहा था, अतिरिक्त ज्योति से काम करता है, आदित्यादि ज्योति न होने पर आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त ज्योति से काम करता है कहा था अपने स्वप्न में, तदेव नास्ति अतिरिक्त ज्योति है ही नहीं, पूर्वादि ने बोल दिया मान सिद्धांत ही, आदित्यादि ज्योति के अभाव में भी क्रिया होती है, उस क्रिया के प्रकाश स्वरूप में आत्मा की सिद्धि करना चाहते हैं, पूर्वादि बोलते वो आत्मा है ही नहीं, ये पूर्वादि का कहना है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं बाह्य ज्योति अभाव है सती, बाह्य ज्योति के अभाव काल में आदित्यादि ज्योति का अभाव है जिस अवस्था में सती, अयम पुरुष कार्यकरण संघात हो, या पुरुष शब्द करते कार्यकरण संघात है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक को पुरुष कहा जा रहा है, किम ज्योति अयम पुरुष से प्रसंग उठा हुआ है, ये न संगात अतिरिक्त न आत्मज्योतिषा गमनागमनादि निर्वर्त है थी। अतिरिक्त ज्योति स्वप्न अवस्था में गमनागमनादि का संपन्न संपादन करता है ये, तद आत्मज्योतिर अस्ति यदुक्तम इति अनुवादार्थ। तो आत्मज्योति है करके सिद्धांत ने कहा, उसको अनुवाद करने के लिए इतना बोल दिया पूर्वादि ने, यदा आदित्य ज्योतिषो ज्योतिषाम अभावे भी अयम कारकण संघात पुरुषो एन व्यतिरिक्त न आत्मन ज्योतिषा व्यवृत्ति उत्तम। सिद्धांत ने ये जो कहा तदेव नास्ति पूर्वादि बोलता ही है। ठीक है, कहा विशिष्ट थाना भावम वक्तुम विशेषणाभावम तावत दर्शते। विशेषण विशिष्ट थान स्वप्न में है ही नहीं, वो ज्योति कहना चाहता है। विशिष्ट स्थान का अभाव स्वप्न में है, विशिष्ट थाना भावम विशिष्ट स्थान में आत्मज्योति काम करती है करके बोलना चाहते हैं सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट स्थान में जो विशिष्ट आने वाला जिससे द्वारा विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, आत्मा हो तो आत्मा विशिष्ट, स्वप्न स्थान हो आत्मा ही नहीं है, यही कहना पूर्वादि का। विशिष्ट स्थान का अभाव आत्मा विशिष्ट, स्वप्न स्थान का अभाव आत्मा सहित स्वप्न नहीं है, इसलिए विशेषणाभावम तापदर्शी। देखो जो विशिष्टाभाव तीन प्रकार से होता है, माने व्यक्ति का अभाव तीन प्रकार से किया जाता है। व्यक्ति है तब भी उसका अभाव हो जाता है, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से किया जाता है, जैसे दंडी पुरुष बोला जाता है, दंड वाले को दंडी बोला जाता है, जिसमें दंड हो उसको दंडी, दंड नहीं है व्यक्ति है उसको दंडी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? नहीं बोला जाता। क्यों? दंड विशिष्ट को दंडी बोलना है, दंड नहीं तो दंडी नहीं है, दंड नहीं है दंडी भी नहीं है, दंडी व्यक्ति है होते हुए भी नहीं हो जाता है। क्यों? विशेषण का अभाव है, उसका विशेषण दंड था, दंड नहीं। अथवा व्यक्ति नहीं है दंड पड़ा हुआ है, उसको दंडी बोला जाएगा कि नहीं? क्यों? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषण होने पर विशेष नहीं हुआ। और कभी कभी उभयाभाव प्रयुक्त विशेष, दोनों ना हो, दंड भी नहीं व्यक्ति भी नहीं, दंडी बोला जाएगा? नहीं बोला जाता। अभाव के लिए तीन तरह से अभाव सिद्ध कर दिया जाता है, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तीन प्रकार से होता है अभाव। तो यहाँ पर स्वप्न अवस्था को निषेध नहीं कर रहा, स्वप्न अवस्था होती हुई भी नहीं हो जाता। क्यों? जो विशेषण लगाया है आत्मा है ना, वो ज्योति, ज्योति को विशेष, ज्योति विशिष्ट स्वप्न अवस्था नहीं है, ज्योति सहित स्वप्न अवस्था नहीं, पूर्वादि यही बोला है। विशिष्ट थाना भावम वक्तुम, विशिष्ट स्थान स्वप्न को सिद्धांति स्वप्न अवस्था में आत्मविशिष्ट स्थान दिखाना चाहते हैं, किंतु आत्मा नहीं है करके पूर्वादि बोलता है। विशिष्ट स्थान का अभाव कहने के लिए विशेषणाभावम तावत दर्शे, विशेषण का अभाव तब तक पूर्वादि दिखाता है, ये कहना चाहते हैं। 9 और 10 की टिप्पणी है इधर। 9 में कहा बाह्य ज्योति अभाव विशिष्टम, बाह्य ज्योति से अभाव विशिष्ट स्थान, बाह्य ज्योति से अभाव विशिष्ट स्थान स्वप्न में देना चाहते हैं सिद्धांत, वो स्थान के अभाव सिद्ध करना चाहता है पूर्वादि। कहा 10 में कहा बाह्य ज्योति अभावात्मकम विशेषणम, वह बाह्य ज्योति का अभाव होता ही नहीं, ये पुरुष जब तक काम करता है कार्यक्रम संघात बाह्य ज्योति के साथ ही करता है कहना जाता है पूर्वादि, ये कहा, ये कहना है। ये टीका बोल दिया विशेषणा भावम बोल तो विशेषणा भावम ताब तदेव नास्ती बोल दिया, वही ना ये कहा। क्यों? आदित्यादि ज्योति अभाव विशेष स्थानम यत्र इति उत्तम, ये जो सिद्धांत ने कहा था आदित्यादि ज्योति से अभाव विशिष्ट, आदित्यादि ज्योति का जहाँ अभाव हो ऐसा अभाव विशिष्ट स्थान में भी क्रिया होती है वहाँ ज्योति है कहना चाहते हैं, वो नहीं है, वो नहीं है कहते हैं उत्तम। तदेव स्थानम नास्ती कहा, 11 की टिप्पणी बता दिया, नास्ती इति अंतस्य अत्रापि अनुसंगेन अनुसंग शेषात शेषा अंतर्गत में देता नास्ती, यहाँ तक जो है ना अनुसंग लगा दे, वो स्थान ही नहीं है कहना चाह रहे पूर्वादि, ये बोलना चाहते हैं। यथोक्त थाना भावे हेतु महा, आदित्यादि ज्योति के अभाव विशिष्ट स्थान नहीं है, ये कार्यकरण संघात जब काम करता है आदित्यादि ज्योति काल में करता है, आदित्यादि ज्योति का अभाव विशिष्ट कोई स्थान ही नहीं है पूर्वादि ये अनुमोदन करता है। ये न इत्यादि कहा था, यदा यद आदित्यादि ज्योतिषाम अभाव गमनम यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योति उपलब्धेता कहा, ये न से कहा यही, ये न सर्वदा एव अयम कार्यकरण संघात संश्रिष्ट एवं उपलब्ध, ये कार्यकरण संघात जो है ना कभी भी क्रिया करता है क्रियाशील होता था आदित्यादि ज्योति के साथ ही युक्त होता है, आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त काल में क्रिया होती नहीं इसमें, तो आप कहते हैं आदित्य आदि ज्योति के अभाव विशिष्ट था, हम स्वप्न स्थान लेते हैं, ऐसा होता ही नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, हम कहते हैं संसृष्ट हो बाह्य ज्योति भी, किसके द्वारा संसृष्ट होकर के क्रियाशील होता है, बाह्य ज्योति के द्वारा, आदित्य आदि ज्योति के द्वारा ही। कार्यक्रम संघात जब विशिष्ट हो जाता है उस काल में क्रिया करता है, उसे अतिरिक्त ज्योति है, ये पूर्वादि का कहना है। व्यवहार भूमौ बाह्य ज्योति अभावाभावे फलत महा, व्यवहार काल में बाह्य ज्योति के अभाव का अभाव है, बाह्य ज्योति का अभाव नहीं, व्यवहार काल में जब जब व्यवहार होगा बाह्य ज्योति होते हैं, कौन होते हैं, आदित्यादि ज्योति, आदित्यादि ज्योति के अभाव होता ही नहीं, वहाँ व्यवहार काल में आदित्यादि ज्योति है, उसके बिना व्यवहार नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। तस्मात इत्यादि बोल दिया पूर्वादि ने, तस्मात असत समो, आपने कहा कि नहीं बाह्य ज्योति का अभाव विशेष स्थान स्वप्न स्थान में आत्मज्योति सिद्ध करना था, असत के समान है वो, अथवा असन है वो, अथवा असती है वो, स्वयं विविक्त स्वभाव है ज्योति रूपेण आत्मा इति, स्वयं सबसे अतिरिक्त रूप से पृथक रूप से आत्मज्योति सिद्ध होती है, जो आपने कहा वो नहीं है, ये पूर्वादि हो पूर्व पक्ष हो गया और सिद्धांत बोलते हैं। उत्तर ग्रंथम उत्तरत्व न अवतारे थे, आगे के जो ग्रंथ आएगा उसको उत्तर रूप से देते हैं, आगे क्या बोलना चाहते हैं सिद्धांत कहते हैं, अथ क्वचित विविक्त स्वेर ज्योति रूपेण उपलब्ध्येत बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संस्कार शून्य तथो यथोक्तम सर्वम भविष्यति, यतद अर्थ सिद्धांत कहते हैं। देखो यदि आदित्यादि ज्योति के अभाव काल में भी कहीं किसी स्थान विशेष में क्वचित कोई स्थान विशेष में स्वेर विविक्त ज्योति रूपेण उपलब्ध्येत, यदि अपने सबसे पृथक कार्यकरण संघात आदि से पृथक ज्योति रूप से यदि उपलब्धि हो जाए, आत्मा उपलब्ध हो जाए, तो बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग शून्य, बाह्य भूत और आध्यात्मिक भौतिक पदार्थ के संबंध से रहित कोई कहीं स्थान विशेष में ज्योति सिद्ध हो जाए तो यथोक्तम सर्व भविष्य, फिर सब हो जाएगा, आत्मज्योति की सिद्धि हो जाएगी, ये सिद्धांत बोलते हैं। ठीक ठीक हमें कहते हैं यथोक्तम सर्व सर्व व्यतिरिक्तत्व, यथोक्त माने क्या है पूर्वोत्त का सबसे अतिरिक्त कार्यकरण संघात आदि से भूत भौतिक संसर्ग से अतिरिक्त रूप से आत्मज्योति सिद्धि होगी, कहीं कोई स्थान विशेष उपलब्ध हो तो स्थान विशेष सिद्धांत दिखाना चाहे स्वप्न में कहाँ दिखाना चाहेंगे, स्वप्न पूर्वादि जागृति को लेकर शंका कर रहा है, सिद्धांत कहते हैं स्वप्न में ये बोलना चाहते हैं। यथोक्तम सर्व व्यतिरिक्त तत्व यही है, स्वयं ज्योतिषम यदि यही है, स्वयं ज्योतिष है वो इत्यादि, ये सिद्ध होगा तभी होगा। आह सिद्धांत श्रुति कहते हैं स्वप्नम प्रस्तौति दिया, स्वप्न के प्रस्ताव लाते हैं किसके, स्वप्न के, स्वप्न अवस्था में बाह्य माने आदित्यादि ज्योति का अभाव है, उस अभाव विशिष्ट स्थान है वो, उस स्थान में आत्मज्योति काम करती है, आत्मज्योति की सिद्धि होती है, ये स्वप्न प्रस्ताव लाते हैं। कहा उपादान शब्द परिग्रह विषय, भाष्य में कहा था उपादान इत्यादि कहा था, यही है ये कहना चाहते हैं। स यह इत्यादि भाष्य में कहा, स यह प्रकृत आत्मा यत्र यस्मिन काले प्रसुपिति, यह आत्मा जब जिस काल में सोता है विशेष रूप से, सोता माने साक्षी भाव से रहता है, यही कहना चाहेंगे। प्रकर्षण स्वापम अनुभवति, विशेष रूप से स्वाप का अनुभव करता है। तदा किम उपादान, उसके बाद साधन क्या है, किस साधन से वहाँ पर सृष्टि करेगा यह आत्मा स्वप्न में, सब तो यहीं छोड़ के गया वो, जागृत का जो कुछ था यहीं छोड़ के गया है, वह किस साधन से काम करेगा, साधन के बिना कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, चाहिए और साधन को चलाने के लिए उपकरण की भी आवश्यकता होगी, ये भी चाहिए। तो करण और उपकरण दो होते हैं, साधन भी चाहिए, साधन के लिए चलाने के साधन और साधन भी होते हैं, उपसाधन होते हैं। तो कौन है, किम उपादान, केन विधिना, किस उपादान के द्वारा, किस प्रकार से, किस साधन से और किस प्रकार से, स्वपिति संध्यम स्थानम, जो संध्या स्थान है मान स्वप्न स्थान है, किस प्रकार वो सोता है यार्थाया प्रतिपद्यति उच्यते, इसको उत्तर में कहा, उत्तर दिया अश्य दृष्टस्य लोके, अश्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम अपादाय आया है, ये जो जागृत लोग है ना इसके संस्कार को लेके, जागृत शरीर का संस्कार लेके जाता है, शरीर को तो यहीं छोड़ देगा, विहत्य शब्द करेंगे, किंतु संस्कार लेता है किसका, जागृत संस्कार लेकर जाता है, वही है उपादान कारण, क्या है स्वप्न में जो जो बनाएगा रथादि जो कुछ बनाएगा ये साधन है, संस्कार है, जागृत के संस्कार लेके जाता है, ये कहा था। ठीक है, मैं कहा यही कहा, उपादान शब्द परिग्रह विषय, उपादान शब्द दिया ना, क्यों किम उपादान में कहा था, उपादान माने साधन, किस परिग्रह क्या है उसका सामग्री क्या है, वहाँ जो बनाएगा आगे मंत्र में आएगा न तत्र था न था योगा न पंथा न इत्यादि आएगा, कोई भी नहीं वहाँ स्वप्न में, फिर भी सबकी सृष्टि करता है, तो साधन क्या है? तो पूछ रहा पुनः हो ते कहा इस जागृत के संस्कार लेके जाता है। ये कहा कथम अस्य सर्वावत्वम प्रसा, इसमें इसके सर्वावत्व कैसे है? सबकी रक्षा करने वाला, सर्वावत का अर्थ सबकी रक्षा करने वाला सर्वावत बोलते हैं, ये जो अज्ञानी शरीर है ना, अज्ञान विशिष्ट अकालीन शरीर, सबकी रक्षा करता है, देवताओं को तर्पण के द्वारा और मनुष्यों को अतिथि माध्यम के भोजन आदि के द्वारा, पितरों को तर्पण के द्वारा, देवताओं को यज्ञ आदि हवन आदि के द्वारा, ऋषियों को स्वाध्याय के द्वारा, सबको तृप्त करता है, इसलिए सर्वावत बोलते हैं कार्यकर्ण संघात को इत्यादि कहा था। टीका में कहते हैं कथम अस्य सर्वावत्व में चौदह की टिप्पणी में कहा संघातस्य, अस्य माने संघातस्य, ये संघात सर्वावत्वम इति सर्वावत्व अस्य व्याख्यातम अन्नत्रय प्रकरण बोल दिया था भाष्य में, सर्वावत्व इससे अन्नत्रय प्रकरण में कहा था, मैंने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में कहा था। ये सबके रक्षा करने वाला होता है अज्ञानी जीव, ज्ञान होने के बाद किसी की रक्षा नहीं करता, किंतु अज्ञान काल में सबकी रक्षा करने वाला होता है, देवताओं के लिए हवन आदि करता रहता है, पितरों के लिए तर्पण आदि करता रहता है, इत्यादि इत्यादि ऐसा। ठीक है, हमने कहा संसर्ग कारणभूता सह अध्यात्म आदि विभाग है, सह संबंध के कारण बनने वाले कौन है ये भूत बोला था उन्होंने, सह अध्यात्म आदि विभाग है ना, तीन प्रकार से भूत हैं, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव, तीन प्रकार के भूतों के संबंध लेके संसार संस्कार लेके जाता है, वहाँ अध्यात्म सृष्टि भी करनी है, अधिभूत सृष्टि भी करनी है, स्वप्न में अधिदैव सृष्टि भी करेगा, कभी कभी भूकंप आदि भी देखेगा, वो करता है किसे करता है, यहाँ से संस्कार ले जाता है सबका जागृत से, या जैसे जैसे संस्कार अनुभव के द्वारा संस्कार हुआ उसको लेकर जाता है स्वप्न में। ठीक है, किम उपादान इतने से उत्तर में होता, किम उपादान का उत्तर हो गया, सामग्री के लिए संस्कार, यहाँ के संस्कार ही वहाँ के आगे बनाने के लिए मटेरियल बना, मटेरियल यही है, इसी के द्वारा बना, संस्कार से बनाना, वहाँ की सृष्टि संस्कार से करना है स्वप्न में, उपादान का अर्थ हो गया, उपादान मान सामग्री, केन विधिना इतने सूत्र वहा, किस प्रकार से करता है, आप प्रकार क्या है, माने एक तो होता है उपादान कारण सामग्री, और दूसरा उस सामग्री को प्रयोग करने वाला किस तरह प्रयोग करता है सामग्री को, सीमेंट आदि ईट आदि सब कुछ है, करनी नहीं होगी तो काम नहीं कर सकता, काष्ठ आदि सब हैं किंतु औजार न हो उसके पास तो काम नहीं कर सकता, किस प्रकार करेगा सृष्टि, आप सामग्री तो हो गया संस्कार लेके जा गया जागृत का, उसके द्वारा सृष्टि करेगा उसी मटेरियल होगा, किंतु किस प्रकार करता है इसका उत्तर देना है, इसलिए कहा स्वयं, कहा स्वयं आत्मना एव विहत्य, जागृत शरीर को नष्ट कर देता है उस काल में, स्वप्न में जाते समय में जागृत शरीर लेकर नहीं जाता, स्वयं ही नष्ट कर देता उसको, अलग कर देता है, स्वयं विहत्य इत्यादि कहा था, माने देहम पातयित्व बोल दिया, शरीर को नष्ट करके जाता है, जागृत शरीर नहीं ले जाता स्वप्न में, माने विहत्य करता निसंबोधम आपात, निश्चेष्ट कर देता है इसको, क्या कर देता है, चेष्टा रहित क्रिया का नहीं होता, जब आत्मा स्वप्न में जाता है तो जागृत शरीर में कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, हमें कहते हैं आपाद्य माने यही है, निसंबोधम आपाद्य का उसका प्रस्वपिति उत्तर संबंध, आपाद्य के संबंध कहाँ करना, आगे प्रस्वपिति शब्द है क्रिया, उसके साथ संबंध करना बोला। कथम पुनरात्मनो देह विहंतृत्व, ये देह का नाशक कैसे बनता है आत्मा, यह प्रश्न आएगा, जागृत शरीर को नष्ट करके स्वप्न में जाता है, माने निसंबोध रहित कर देता है, कहा कैसे होगा प्रश्न आया तो कहा जागृत हेतु कर्म फल उपभोग उपरमा उपरमणादि सब विहन्यते, अरे देखो जागृत के हेतु जितने कर्म थे, आज के जो आज दिन भर भोगने का जागृत काल में भोगने वाले जितने कर्म थे, उसका फल भोग लिया उसने, भोगने के बाद जागृत हेतु जागृत के कारण जो कर्म थे, जागृत शरीर में भोगने वाले जो कर्म का फल है, उपभोग उपरमणात उपभोग होकर के शांत हो गया, दिन भर में जितना भोगना था भोग लिया उसने, जागृत अवस्था का भोग पूरा हो गया, उस कर्म का उपराम हो गया, कर्म का अभाव हो गया आज का, इसलिए स्वप्न में जाता है, ये कहना सब विहान्य थे, वो शरीर जब भोग समाप्त हो गया तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, चेष्टा नहीं करेगा, उस शरीर के द्वारा जितना भोग भोगना था आज के दिन भर में वो भोग लिया, वो भोग समाप्त हो गया इसलिए डिसेस्ट बढ़ जाता है शरीर, काम नहीं करता, यही है। बिहन देते नौ की टिप्पणी बताया, बिहंति बिहंत बिहतिम प्राप्त होती, मान यही कि विघात को प्राप्त हो जाता है, निचेष्ट हो जाता है शरीर, क्यों उसका आज जागृत काल में जितना भोग था इसका वो भोग पूरा हो गया इसलिए निचेष्ट हो जाता है, ये अर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं निर्माण विषय विषय दर्शे, निर्माण का जो विषय क्या क्या बनाता है वो दिखाना चाहते हैं। वासनामय निर्माण का विषय क्या है, संस्कारमय विषय बनाता है, कौन सा विषय, वास्तविक विषय नहीं है, काल्पनिक विषय है वो, स्वप्न के विषय। वासनामयम बोल दिया, वासनामयम स्वप्न यम मायामय, कहा जैसे माया के द्वारा सृष्टि होने वाला विषय होता है, इसी प्रकार कल्पनामय जो वासनामय संस्कारमय स्वप्न देह को निर्माण करता है, किसको निर्माण करेगा, स्वप्न देह, स्वप्न शरीर को निर्माण करता है वहाँ स्वप्न अवस्था में। यथा माया भी जैसे जादूगर होता है, मायामयम देहम निर्विमते, मायामय शरीर बना देता है, निर्माण करता है, एक ही जादूगर दो रूप में दिखता है, यहाँ जादू दिखा रहा है, जो दिख रहा है वो भी जादूगरी है, अतिरिक्त दूसरा लाया क्या व्यक्ति, नहीं लाया, अकेला है, किंतु वहाँ दो दिखता है, माने एक दिखा रहा है और एक दिख रहा है, दो बना देता है। जैसे माया भी काम करता है जादूगर, उसी प्रकार कहते हैं यथा माया भी मायामयम देहम निर्विमते, जैसे मायामय शरीर का निर्माण करता है कौन, जादूगर, जिस प्रकार तद्वत उसी प्रकार यहाँ आत्मा इस प्रकार से निर्माण करता है, ये कहा, माने मायामय शरीर है, स्वप्न के शरीर वास्तविक नहीं है, प्रातिभाषिक शरीर है, ये कहा, उसका निर्माण करता है। कहा कथम पुनर् आत्मनो यथोतेजः निर्माण करते तुम, आत्मा में निर्माण ये जो मायामय शरीर का निर्माण करते तो कैसे आएगा, पूर्वादि की शंका है, कहते हैं प्रश्न आया, कथम पुनर् आत्मनो यथोतेजः निर्माण करते तुम, या आत्मा में जो जैसा आपने शरीर का निर्माण बताया मायामय शरीर बनाता है का, उसे कर्तृत्व तो कैसे आएगा, आत्मा तो अक्रिय है ना, तो कैसे कर्तृत्व तो आता है, प्रश्न आया। दस की टिप्पणी में कहा स्वप्न देह इत्यर्थ, निर्माण किसका, स्वप्न देह का निर्माण कैसे करेगा आत्मा, तो उत्तर देते हैं कर्म कृतत्वाद तनिर्माण से, कर्म कृतत्वाद पूर्वादि बोलता है वो जो स्वप्न का निर्माण है ना, स्वप्न भोगने वाला कर्म के द्वारा निर्मित हो गया पदार्थ, आत्मा के द्वारा नहीं, स्वप्न के भोग वाला जो कर्म प्रारब्ध आ गए वहाँ, स्वप्न का प्रारब्ध है, उस कर्म के द्वारा निर्मित है पदार्थ, कर्म के कारण है, किसके कारण, आत्मा से नहीं, पूर्वादि कहा कर्म कृतत्वात् तन्निर्माण से, स्वप्न का निर्माण जो है कर्मकृत है, कर्म के कारण हुआ, स्वप्न भोग के लिए कर्म किया था उसने, उसके द्वारा निर्मित है, आत्मा के द्वारा नहीं, ये पूर्वादि की शंका आ गई। ग्यारह की टिप्पणी बताया कर्म कार्यत्वात्, स्वप्न का भोग कर्म का कार्य है, जैसे जागृत का कार्य जो होता है कर्म का कार्य होता है, इस प्रकार स्वप्न का भी जो वो स्वप्न वाला प्रारब्ध कर्म है उसका कार्य है स्वप्न, आत्मा के द्वारा नहीं बना, कर्म ने बनाया उसको स्वप्न शरीर को। शंका आगे तो कहा निर्माणम अपनी तत् कर्मापेक्षत्वाद, निर्माण भी जो है ना उस आत्मा के कर्म की अपेक्षा से है, किसके, वो आत्मा ने जैसा कर्म किया होगा उसी के माने कर्म की अपेक्षा से निर्माण होता है, स्वतंत्र निर्माण नहीं है, कर्म निर्माण नहीं कर सकता, जड़ है, और आत्मा भी स्वतंत्र निर्माण नहीं करेगा, कर्म की अपेक्षा करके निर्माण करता है, एक जैसे स्वप्न सबको नहीं है, जैसे जैसे जैसे कर्म होगा उसके आधार पर निर्माण करता है आत्मा, ठीक है, कर्म अपेक्षा है, आत्मा आत्मकर्तृत्व जो स्वप्न में है वो भी आत्मकर्मा के अपेक्षा से है, स्वयं कर्तृक उच्य थे, इसलिए आत्मा को ही स्वयं कर्ता कहा जाता है। कहा ठीक हमें कहते हैं स्वेन भाषा इत्यत्र इत्थम भावे तृतीया कर्णे तृतीयां व्यावर्त इति करते, देखो स्वेन भाषा में जो तृतीयांत पद है, स्वेन तृतीय का एक वचन, भाषा भाष शब्द का भाषा तृतीयांत एक वचन है, वह इत्थम भावे सूत्र है, इत्थम भूत लक्षण सूत्र है, उसके द्वारा तृतीय विभक्ति हो रखी है, कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीय विभक्ति नहीं है, या तृतीय विभक्ति है कर्तृकर्ण इस तृतीया के द्वारा नहीं है, वो तृतीय विभक्ति इत्थम भूत लक्षण सूत्र है व्याकरण में, उसके द्वारा तृतीय विभक्ति हुई, ये कहते हैं स्वेन भाषा इत्यत्र इत्थम भावे तृतीया, जिस प्रकार की एन के न प्रकार न कोई लक्षण मिल जाए उसके लिए है, ऐसे में इत्थम भाव बोलते हैं उसको, जैसे जटाविस्तापसह दृष्टांत दिया गया, तपस्वियों का जितना गुण होना चाहिए वो गुण नहीं हो व्यक्ति में, किंतु जटा एक रखी हुई है, लंबी लंबी जटा है, इसके कारण उसको तपस्वी बोल दिया जाता है, इत्थम भाव में तृतीय इत्थम भूत लक्षण इस अर्थ में होता है, वो तृतीय ऐसा करता है, या करण में तृतीया नहीं समझना, कर्ता में तृतीया नहीं समझना, स्वेन भाषा में, जो स्वेन भाषा में जो तृतीया है इत्थम भूत लक्षण के द्वारा तृतीया हुई, ये कह रहे हैं स्वेन भाषा इत्यत्र स्थान पर, स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रसुपिति इत्यादि अर्थ है। तो स्वेन भाषा इत्यत्र इत्थम भावी तृतीया, इत्थम भावी तृतीया विभक्ति है कहा। टिप्पणी कितनी है, 12 की है। तथा तद उपलक्षित माने वो उस प्रकाश के द्वारा उपलक्षित, माने स्वप्नवृत्ति के द्वारा उपलक्षित होता ना आत्मा, ये दिखाना है उसके द्वारा उपलक्षित सिद्ध होता है। जैसे जटा से उपलक्षित जो व्यक्ति होगा उसको तापस बोला जाता है इत्यादि, तदात्मना इत्यर्थ कहा। आगे कहते हैं साही बोल दिया है भाष्य, साही तत्र विषय भूता, वो जो संस्कार गया ना मनो मन की वृत्ति बनी, वासनामयी वृत्ति बनी हुई है उसमें क्या है, वो विषय है, वो विषयी नहीं विषय है, जिस आत्मचैतन्य का विषय है वो कहा। ठीक है, अभी कहते हैं तत्र इति स्वप्नोक्ति कहा, साही तत्र, तत्र माने स्वप्न में वो जो अंतकरण की वृत्ति बनी संस्कार के बल पर वह विषय है, विषय ही नहीं है एक। ठीक है, मैं बोला यथोक्त अंतकरण करण वृत्ति विषयत्व प्रकाशमानत्व भी स्व स्वभाषो भवतु करणत्व इतिहास है। पूर्वादि कहता महाराज ये अंतकरण के वृत्ति के विषय होने पर भी, अंतकरण वृत्ति को विषय बना दिया होने पर भी, प्रकाशमानत्व भी प्रकाश होने पर भी स्वभाषो भवतु, स्वयं का स्वयं प्रकाश हो, करणत्व वो भी करण हो, करण स्व जो स्वेन भाषा में आए भाष करण बन जाए, शंका यह है। 12 की टिप्पणी कहा यद्यपि स्वेन भाषा इत्यत्र स्वशब्द एवं आत्मीय परतया यथोक्तांतकरण वृत्तित्वेन व्याख्याता, यद्यपि देखो स्वेन भाषा में इस वाक्य में स्वशब्द जो है आत्मीय परक कहा, आत्मा नहीं कहा, आत्मीय कहा, आत्म संबंधी वृत्ति को लेकर के बोला ना कि आत्मा को नहीं कहा, यथोक्तांतकरण वृत्तित्वेन अंतकरण की वृत्ति ही बताया, वासनामयी वृत्ति को लेकर के कहा व्याख्याता, तथापि फिर भी तस्य तत्र अप्रसिद्ध्या, फिर भी वहाँ पर उसके अप्रसिद्धि होने से तद बुद्धि में संकते है, तद अबुद्धि में संकते, उसको न जान कर ही पूर्वादि शंका करता है। स्वभाषो भवतु का फिर कारण हो, जो स्व स्व माने स्व माने विषय होने पर भी कारण बन जाए, ये शंका उठाए तो उत्तर देते हैं सा ही सा तत्र इत्यादि बोला है, सा तत्र स्वयं भाव उचते कहा, वहाँ पर वो बुद्धि स्वयं प्रकाश कहा जाता है, ये कहना है। 14 की टिप्पणी बताया सात अत्र यथोक्त अंतकरण वृत्ति पर है वह स्वशब्द इति भाव, अंतकरण वृत्ति पर है ये स्वशब्द आत्मपरक नहीं है, एक कहा। अच्छा आगे ठीक है, मैं श्वेन ज्योतिषा इति कर्तरी तृतीया, श्वेन ज्योतिषा में जो तृतीयांत है ना कर्ता में तृतीया है, कर्तिकर्णोस तृतीया, उसके द्वारा तृतीया विभक्ति है, और श्वेन भाषा में इत्थम भूत लक्षण के द्वारा तृतीया है, तृतीया विभक्ति ये एक ही सूत्र से नहीं, भिन्न भिन्न सूत्र से है। तेन ज्योति स्वेन ज्योतिषा इति कर्तरी तृतीया, कर्ता में तृतीया है, ये ज्योति प्रकाशक ज्योति है। स्वशब्दों अत्र आत्मविषय, स्वेन ज्योतिषा में आया स्वशब्द आत्मा को विषय करे, किसको, आत्मा को, और स्वेन भाषा में आया स्वशब्द अंतकरण की वासना वही वृत्ति को विषय करता है, इतना भेद है। एक कोयम प्रस्वापो नाम, यह स्वनाम आत्मा का स्वनाम माने क्या है, प्रस्वपिति दिया, यह प्रस्वाप क्या चीज है कहा, यदेवम इत्यादि है, यदेवम वर्तनम, इस प्रकार से आत्मा को रहना माने क्या, किस प्रकार से रहना कि जागृत शरीर को छोड़ करके स्वप्नीय शरीर बना करके, माने वो जो अंतकरण की वृत्ति बनती है जागृत के संस्कारों की जो वृत्ति है उस वृत्ति को प्रकाश करते हुए रहना, ये स्वाप कहा जाता है आत्मा का, वास्तव में आत्मा स्वता नहीं, यही है, ये कहा। यदेवं वर्तनम, इस प्रकार से जो आत्मा का रहना है तत्प्रसुपिति उच्यते, ये कहा। ठीक है, मैं आगे बोलते हैं विविक्त विशेषण विवृणती, आत्मा विविक्त रूप से पृथक रूप से रहता है, देह मारे शरीर इंद्रिया आदि से अतिरिक्त हो जाता है उस काल में, उसके कहा बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग ज्योतिर्भौतिक, बाह्य और आध्यात्मिक, बाह्य भूत हैं आध्यात्मिक भौतिक पदार्थ शरीर आदि हैं, इनके साथ संबंध रहित हो जाता है उस काल में, जागृत शरीर का संबंध नहीं, जागृत जो भूत थे उनके साथ ही संबंध नहीं होता आत्मा का, ऐसा ज्योति हो जाता है, ये कहा। आगे टीका है ना, आगे टीका बताते हैं। स्वप्ने स्वयं ज्योतिर आत्मा इति उत्तम आक्षिपति। स्वप्न में स्वयं ज्योति होता है आत्मा, अन्य ज्योति वाला नहीं होता, ये कहा उसके ऊपर पूर्वादि आक्षेप करता है। ननु अस्य लोकस्य मात्रा उपादान कृतम। महाराज स्वप्न में स्वयं ज्योति हो जाता का क्यों? नहीं नहीं होता स्वयं ज्योति, क्यों? स्वप्न में भी इस जागृत शरीर का संस्कार ले जाता बोला, वो संस्कार भी तो है वहाँ, खाली आत्मा अकेला कहाँ रहेगा? भूत भौतिक संसर्ग होने कहाँ होता है? नहीं होता संसर्ग, माने इसको ले संस्कार ले गया है वहाँ। ननु अस्य लोकस्य, लोक माने शरीर है जागृत शरीर का, मात्रा उपादानम कृतम, संस्कार का ग्रहण किया है उसने आत्मा ने स्वप्न में जाते समय में, संस्कार ले गया है। कथम तस्मिन् सति अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। संस्कार के होते हुए जब मात्रा ले गया, संस्कार ले गया, संस्कार के रहते हुए स्वप्न में संस्कार है होते हुए, ये स्वयं ज्योति कैसे बनेगा? आत्मा स्वयं प्रकाश कैसे होगा? भूत भौतिक संसर्ग शून्य कैसे बनेगा? ये शंका आ गई तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया जाता है, कैसे कैसा जाता है अज्ञात नैसो दोष से उत्तर देते हैं। एक और दो की टिप्पणी में कहा, वासनात्मक है मात्रा शब्द थे वस्तु नहीं सती। वासनात्मक जो मात्रा शब्द से कहा गया, वासना संस्कार है, संस्कार संस्कार में वस्तु के होते हुए आत्मा अकेला होता है, स्वयं ज्योति होता है, कैसे सिद्ध होगा? नहीं, पूर्वादि के कहना है। दो में कहा उच्चते, कथम उच्चते, यही है जागृत वासना बसा देवा आत्मसिद्धि उपत्ति। जागृत संस्कार के द्वारा ही वहाँ आत्मा की सिद्धि हो जाती है। न तस्य स्वयं ज्योतिष को सिद्धि, स्वयं ज्योतिष की सिद्धि तो होगी ना, जागृत के संस्कार ले गया है तो आत्मा की सिद्धि हो गई, किंतु स्वयं ज्योति है ऐसा सिद्ध तो नहीं होगा स्वप्न में, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत का नैष दोष, देखो संस्कार जरूर ले गया आत्मा जागृत के, किंतु तद विषय भूत में भी तत् उस विषय कोटि में, किस कोटि में है? जागृत के संस्कार स्वप्न में विषय कोटि में है, आत्मा कोटि में नहीं है, विषय कोटि में है, ज्योति कोटि में नहीं कहा। विषय भूतम ये वही तत्, तत् माने वो संस्कार जो जागृत का संस्कार मात्रा शब्द से कहा गया संस्कार है, वो स्वप्न में ले गया था, वह तत् माने जो संस्कार है, माने क्या विषय भूतम ये तत् बोल दिया। तीन नंबर टिप्पणी बताया, वासना उपादान जो जागृत के संस्कार का ग्रहण जो है ना, वो विषय है वह स्वप्न में, विषय ही नहीं है आत्मा, आत्मा भी अतिरिक्त है, आत्मा अतिरिक्त है उससे, ये कहना चाहते हैं। तेरा ही बचा अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्दर्शय तुम सक्या, उसी जो वासना संस्कार वहाँ गया हुआ है ना, जो वृत्ति बनती है वहाँ, संस्कारों की वृत्ति बन रही, मनोमय वृत्ति है, वासना में वृत्ति, उसी के द्वारा ही आत्मा को दिखाया जा सकता है, नहीं तो ये आत्मा है करके ऐसे दिखाना संभव नहीं है। अंतकरण में जो वृत्ति बन रही है संस्कार की, वासना में वृत्ति, उसी के द्वारा माने आत्मा है करके आत्मा का ज्ञान कराया जा सकता है, परिचय कराया जा सकता है, दूसरे उपाय नहीं है, स्थिति है। ये कहा तेरे ही वो माने जो विषय जो बना हुआ है मात्रा संस्कार है, उसी के द्वारा अत्र अयम पुरुष, अत्र माने स्वप्न अवस्था में अयम पुरुष स्वयं ज्योति दर्शय तुम शक्य, स्वयं ज्योति रूप से आत्मा को दिखाना संभव है, अन्य कोई गति नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। न तो अन्यथा असति विषय, यदि विषय नहीं हो, वृत्ति रूप विषय न हो स्वप्न में, संस्कार न हो, तो अन्यथा अन्य प्रकार से कस्मिश्चित सुसुप्त काले व वो उसी वहाँ पर किसी भी स्थान में दिखाया नहीं जा सकता है। जैसे सुषुप्ति काल में आत्मा को नहीं दिखाया जा सकता, माने विषय को प्रकाश करता है इसलिए आत्मा दिखाया जाता है, एक ही स्थान है वो स्वप्न, अन्यत्र नहीं। जागृत में तो संकीर्ण ज्योति है, कौश ज्योति से वह प्रकाश द्वारा जानकारी नहीं है, वो केवल स्वप्न मात्र है। न तो ये कहा न तो अन्यथा असति विषय कस्मित, कोई विषय न हो, कोई भी विषय न हो, जैसे सुसुप्ति कोई विषय नहीं है, न होने पर माने आत्मा का दर्शन कराना संभव नहीं है, जैसे सुसुप्ति में दर्शन कराना संभव नहीं है आत्मा का, इस प्रकार कोई भी विषय न हो स्वप्न में तो आत्मा दर्शन कराना संभव नहीं है। क्यों? जब विषय होगा तो विषय के प्रकाश रूप से आत्मा सिद्धि की जा सकती है, यदि विषय ने तो प्रकाश सिद्ध नहीं किया जाता, ये कहते हैं। यदा पुनः सा भा वासनात्मिका, चार नंबर टिप्पणी हो गई थी ना, न तो नहीं स्थूलोपाधि सत्व जागृतवत्, जैसे स्थूल उपाधि जब तक रहेगा जागृत अवस्था में आत्मा को प्रकाश रूप सिद्ध करना संभव नहीं है, क्यों? स्थूल उपाधि होने पर नहीं थूलो थूल उपाधि सत्व जागृत, जैसे जागृत अवस्था में थूल उपाधि है, कौन सी उपाधि है, थूल शरीर उपाधि है जागृतवत। अशेष उपाधि असत्व सुषुप्तिवत, कोई भी उपाधि जहाँ न हो, जैसे सुषुप्ति है, दोनों स्थिति में आत्मदर्शन कराना संभव नहीं, कोई भी उपाधि न हो तब भी नहीं और थूल उपाधि होने पर भी नहीं आत्मदर्शन कराना संभव नहीं, यही कारण है। नहीं स्थूल उपाधि सत्व जागृतवत, जैसे जागृत में आत्मा को अतिरिक्त सिद्ध नहीं कर सकते, थूल उपाधि है, और सुषुप्ति में आत्मा को अतिरिक्त कर नहीं सकते, वो उपाधि शून्य है, वो उपाधि नहीं वहाँ। आत्मा स्वयं ज्योति न सक्यो दर्शतम पूर्व नकार है, आत्मज्योति स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं किया जा सकता, जागृत में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, थूल उपाधि है, और सुषुप्ति में नहीं किया जा सकता, वो उपाधि नहीं। तथा च स्वप्ने कृतम मिथ्याभूत वासना, स्वप्न में जो है ना इसलिए किया, मिथ्याभूत वासना है, वासना यथार्थ नहीं अयथार्थ है, मिथ्याभूत वासना आदानम, जो जागृत के जो वासना लिया गया था मिथ्याभूत वासना का ग्रहण किया स्वप्न में आदान, आत्म स्वयं ज्योतिष्ठ साधना उपयुक्तम, आत्मा के जो स्वयं ज्योतिष्ठ साधन में उपयुक्त है मिथ्याभूत वासना, उसी वासना को संस्कार मन प्रकाशित करता हुआ आत्मा है करके स्वयं ज्योति आत्मा है सिद्ध हो जाता है स्वप्न में, ही कहा ये भाष्य में कह रहे थे। यदा पुनः साभा, जिस प्रकार वो जो वृत्ति है वासनामयी वृत्ति, पुनः पांच की टिप्पणी बता दिया, स्वप्न काले यदा माने स्वप्न काले, स्वप्न काल में पुनः साभा वो जो वासनामयी वृत्ति है, वह वासनात्मिका भा वो जो वासनामयी वृत्ति है स्वप्न में, विषय भूता उपलब्ध माना स्वभति, जब विषय रूप से उपलब्धि होती है उसकी वृत्ति की, वासनामयी वृत्ति विषय रूप से उपलब्धि होगी, तथा उस काल में स्वप्न काल में अशी कोषादिव, जैसे तलवार को उसको म्यान से निकाला जाता है, पृथक कर दिया जाता है, म्यान अलग है तलवार, जैसे अशी माने तलवार कोष से अतिरिक्त सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार आत्मा भी अतिरिक्त सिद्ध होगा, ये कहना है। अशी कोषादिव निष्कृष्ट, जैसे निकाला हुआ है आत्मा, निकाला हुआ हो जाता है, पृथक हो जाता है उस काल में स्वप्न काल में, सर्व संसर्ग रहितम आत्मा उस काल में सारे संबंध से रहित होता है, शरीर आदि के साथ संबंध से रहित, चक्षुरादि का कार्य करण व्यावृत स्वरूपम, चक्षुरादि जो कार्य और करण दोनों जो उनसे व्यावृत स्वरूप सिद्ध होगा, अलुप्त दृग आत्मज्योति, कभी भी लुप्त नहीं होती जिस ज्योति की, ऐसा अलुप्त दृष्टि वाला आत्मज्योति स्वेन रूपेण अवभाषित गृहते, अपने रूप से प्रकाशित होता हुआ गृहित हो जाता है आत्मज्योति स्वप्न में, तेरह अत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति सिद्धम, इसलिए क्या सिद्ध होता है इस अवस्था में स्वप्न अवस्था में यह आत्मा स्वयं ज्योति हो जाता है, स्वयं ज्योति सिद्ध हो जाता है, ये कहा। एक नंबर टिप्पणी बता दिया, अवतरण का अर्थ बोल दिया, अत्र ये तेरह का अर्थ कर दिया है, अवतरण बताया स्वप्न अवस्थायाँ आत्मनो अवभाषकांतर अभावे फलित महा, स्वप्न अवस्था में आत्मा का प्रकाशक दूसरा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त प्रकाश नहीं है, आत्मा ही प्रकाशक है वहाँ, अन्य नहीं। इसमें निष्पन्न क्या हुआ, कहा तेन, कहा उस अवस्था में स्वप्न अवस्था में, ये अत्र माने स्वप्न अवस्था में अयम पुरुष माने कार्यकर सगात स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वयं ज्योति वाला होता, अन्य ज्योति वाला नहीं होता, आदि इत्यादि ज्योति बाह्य ज्योति है, जागृत में है वो, स्वप्न में नहीं है, स्वयं ज्योति सिद्ध हो जाता है, तो आत्मा का पहचान इस तरह से करना है, ये कहा। समय हो गया, ठीक है, फिर देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।